ہم دیہاتی کام اپنے دین کا کام لے رہا ہے, کہیں بچوں کے اسلام میں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں زرد مومن میں اہل ایمان کے ایمان کو گرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں طرح طرح کی بے حیائیوں اور فحاشیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے ایمان کو دلا بخشتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہی درج دل جو ہے تحسین صاحب رحمہ اللہ اپنے سالکین اور متوسلین کو منتقل فرمایا کرتے تھے, آج اسی درد دل کو باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت حاصل تمنائی کے حوالے سے عنوان سے بھی مختلف اخبارات ضرب مومن میں نظام اسلام نے بھی حضرت کا منظوم کلام پیش ہوتا ہے, اور خاص طور پر حضرت کے کلام میں گرما موسمی موسم گرما میں آموں کی جب تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی دلکش, اور جو آموں کے دلدادہ ہیں وہ یقینی طور پر حضرت کے اس کلام سے بھرپور محظوظ ہوتے ہیں. اللہ کریم حضرت کے اس پیغام کو پوری دنیا میں عام و عام فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم مخدوم حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب کا, جن کی خصوصی شکر سے حضرت والا کی یہاں پر آمد ہوئی. اللہ کریم تمام اکابرین کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے, اور حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں عام و عام فرمائے. میں بغیر کسی تاخیر کے عرض کروں گا حضرت والا کی خدمت میں کہ حضرت آئیں, اپنے اصلاحی بیان سے بھی مستفید فرمائیں اور اپنے منظوم کلام سے بھی حاضر فرمائیں. تشریف لاتے ہیں حضرت اقدر جناب مولانا شاہین اقبال اثر جونپوری صاحب جامع کراچی. سامنے آ جائیں گے بچے, ایک طرف ہو جائیں, ایک طرف ہو جائیں, آپ قریب آ جائیں, آپ لوگ یہاں آئیے, جو بڑے طلبا ہیں یہاں آئے سامنے, وہ بھی آ رہے ہیں, آجیے آجیے قریب آ جائیں. تو بولو ان کو بند کر دیں. کرسی بھی بیٹھ جاتے ہیں سر نگر. اچھا من حسنة فمن اللہ, جو نیکی اور بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وما اصابك, جو پہنچتی ہے برائی جو ہے وہ ہمارے نفس کی شرارت ہے, جسارت ہے, حرارت ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم گناہ کو شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ شیطان نے گناہ کرا دیا, ہم نے تو نہیں کیا, اور نیکی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. لہذا بندے نے ایک جگہ کیا ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, شہرت سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے. ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, شہرت سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیتی. ہمارے استاد نے اس موضوع پہ فرمایا تھا کہ جگادی فکر ہست و بود مجھ میں, جگادی فکر ہست و بود مجھ میں, یقیناً ہے کوئی موجود مجھ میں. جگادی فکر ہست و بود مجھ میں, یقیناً ہے کوئی موجود مجھ میں. اور جبھی دل کی طرف جھکتی ہے اکثر, جبھی دل کی طرف جھکتی ہے اکثر, چھپا ہے کیا کوئی مسجود مجھ میں. جبھی دل کی طرف جھکتی ہے اکثر, چھپا ہے کیا کوئی مسجود مجھ میں, چھپا ہے کیا کوئی مسجود مجھ میں. ایک سال میں تعالیٰ سے عرض بھی کیا تھا کہ حضرت آپ لوگ یہ کہتے ہیں, قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, جب اتنے قریب ہیں تو محسوس کیوں نہیں ہوتے. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کیم محمد اختر صاحب نظر اللہ مرقلہ الجواب نے فرمایا, جب اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں تو نظر محسوس کیوں نہیں ہوتے, فرمایا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. گناہ چھوڑ دیں پھر کوئی دوری نہیں ہے. یہ جو دوری ہے, دع نفسک و تعال, نفس کو چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ, ڈائریکٹ رابطہ ہوگا, کوئی درمیان میں حجابات ختم ہو جاتے ہیں. رضی اللہ کتنی مرتبہ فرماتے تھے کہ عالم غیب برائے نام عالم غیب رہتا ہے, تمام حجابات گویا کہ اٹھ جاتے ہیں. اور یہ تخیلاتی باتیں نہیں تھیں, رضی اللہ اس کی احتیاط بتاتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت الرحمۃ نے مظاہر العلوم حیدرآباد میں یہ بات فرمائی حضرت کے وصال کے بعد کہ میں نے بہت سے اللہ والے دیکھے, لیکن مولانا حکیم اختر صاحب کی کیفیات جو تھی, ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے. حضرت میر صاحب دامت الرحمۃ جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے, 46 سال حضرت والا کے پاس رہنے والے, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے بھی حضرت والا کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں دیکھا, کیا لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کی زیارت اور خدمت کا شرف بخشا, اگرچہ قدردانی تو نہیں ہو سکی, اللہ والوں کی قدردانی کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو بندے نے عرض کیا کہ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, شہرت سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے, اور تیری رضا بغیر زبان تک نہ ہل سکے, ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب ہے, یا ہمارا بولنا, یہ ہمارا چہچہانا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کا مرہون منت ہے. ابھی وہ چاہے زبان بند کر دے, ابھی چاہے تو جسم دھڑام سے نیچے آ گئے, یہ سب اس کی سرنائی ہے. لہذا جو اپنی تاریخ کے چکر میں پڑا وہ بہت ہی پستی میں گر جاتا ہے. انتہائی احمق اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی تعریف سن کر پھول جائے. غلام کی تعریف کرے تو رہے گا تو غلام ہی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, میں نے جب یہ شعر کہے تو ایک شعر میرا ایسا تھا کہ جو مکمل نہیں ہو رہا تھا. ایک منٹ میں حضرت والا نے اس کی تکمیل فرمائی, ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا. वो शेर क्या थे, 1996 मैंने ये कलाम अर्ज किया था 95 के आखिर में, कि मिली अल्लाह वालों की जिन्हें सोहबत नहीं होती, मिली अल्लाह वालों की जिन्हें सोहबत नहीं होती, तो ऐसे आलिमों के इल्म में बरकत नहीं होती। इल्म तो होता है, बरकत नहीं होती। हकीम मोहम्मद थानवी से उस वक्त के उलमा ने पूछा था कि हम भी बयान करते हैं, हम तो आधा घंटे के बाद सोचते हैं मजामीन, और आप 3-3 घंटे का बयान ऐसे करते हैं जैसे देख रहे हैं कोई कहीं लिख के देख पढ़ रहे हैं। आपने कौन सी किताबें पढ़ी? तो मैंने किताबें वही पढ़ी है जो आप लोगों ने पढ़ी है। मैंने कुतुबदीनी इतनी किए जितनी आपने किए, लेकिन मैंने बड़ी खौफ से कुतुबदीनी की। कुतुबदीनी 3 अख्ताब की सोहबत में रहा हूँ, मौलाना याकूब साहब नानी की जो हजरत मोहम्मद के उस्ताद भी थे, और हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह तआला अलैहि अजमईन। इन 3 बुजुर्गों का ये फैज है कि इल्म समंदर की तरह हो जाता है, इल्म समंदर की तरह हो जाता है कि वो मुंजमद नहीं रहता, बल्कि उसमें से अजीब अजीब शाखें निकलती हैं। तो जब एक दफ़ा बयान करते करते नारा लगाया, हाय हाजी इमदादुल्लाह, किसी ने कहा कि ये नारा कैसा था? हजरत आपकी आदत शरीफा तो नारा लगाने वाली नहीं। फरमाया कि एक एक मजमून के इतने असालीब दिल में आ रहे थे कि सोच रहा था किसको बयान करूं किसको बयान न करूं। इस पर यह ख्याल आया कि ये कहाँ से आया, ये किसका फैज है? जवाब आया, ये हाजी इमदादुल्लाह का फैज है, हाजी इमदादुल्लाह का फैज है। फरमाया कि खुदी जब तक रही उसको न पाया, खुदी जब तक रही उसको न पाया, जब उसको ढूंढ पाया खुद आदम थे। खुदी जब तक रही उसको न पाया, जब उसको ढूंढ पाया खुद आदम थे। हकीकत क्या तुम्हारी थी मियाँ आह, ये सब इमदाद के लुत्फ़ो करम थे। हकीकत क्या तुम्हारी थी मियाँ आह, आह तखल्लुक फरमाते रहते मन में। हकीकत क्या तुम्हारी थी मियाँ आह, ये सब इमदाद के लुत्फ़ो करम थे। आज कितना भी इल्म हमारे पास हो जाए, लेकिन गैर हकीम उलम्मत से बढ़कर इल्म, हजरत गंगोई से बढ़कर इल्म तो हमारे पास नहीं हो सकता। जब ये हजरात मोहताज थे अहलुल्लाह के, तो हमें भी मोहताज बनना पड़ेगा। हम समझते हैं कि सिर्फ शायद इल्म हासिल करने इनके पास जाया था, इल्म नहीं, इल्म पर अमल की तौफीक और उस कैफियत के साथ उसको अदा करने की तौफीक उनसे मिलती है। किस कैफियत के साथ उसको अदा किया जाए इस अमल को? एक है खौफ का डंडा, नहीं उठेंगे नमाज में तो जहन्नम की आग है, डंडा है। खौफ जो है धक्के की तरह है, वाला फरमाते गाड़ी में, गाड़ी ना चल रही, फ्यूल ना हो, धक्का लगा के कहाँ तक ले जाएंगे? मेन रोड तक, उससे आगे 1 किलोमीटर और सब थक जाएंगे। लेकिन फ्यूल डलवा ले तो ऐसी भागे ही कि 4 आदमी को बिठा के ही लेके भागे। ये मोहब्बत का पेट्रोल अगर आ जाता है फिर आदमी चलता नहीं, उड़ता है अल्लाह ताला के रास्ते। न मैं दीवाना हूँ असगर, न मुझको गौक और यानी, कोई खींचे लिए जाता है खुद जेबो गरेबा, कोई खींचे लिए जाता है, कोई डंडे मार के उठाता नहीं है। आलम है कि बेलाग पड़ा सोता है, ए दोस्त मगर रात के सन्नाटे में, ले ले कि तेरा नाम कोई होता है। कौन उठा रहा है, कौन जगा रहा है? ये अल्लाह ताला की मोहब्बत उसको जगा रही है। और ऐसे लाख आदमी जो है कहे कि इस वक्त में मैं उड़ जाऊँ, इस वक्त में उड़ जाऊँ, लेकिन जब मोहब्बत गालिब हो जाएगी तो फिर अल्लाह ताला की कुर्बत और अल्लाह ताला की नाइयत के बगैर दुनिया फीकी नजर आएगी, दुनिया फीकी नजर आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किस तरह गुनाहों में चैन से रहते हो मेरे दोस्तों? किसी मछली को देखा कि वो समंदर से बाहर आ जाए, कि बहुत से लोग सन बात लेने के लिए आए हैं, चलो जरा आके नजारे तो करें। समंदर से बाहर उसकी जिंदगी नहीं है, मछली जो है पानी उसके लिए लाजिम और मलजूम है एक दूसरे के लिए, मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती। इसी तरह ईमान वाला भी बगैर अल्लाह के चैन से नहीं रह सकता। मछली को अगर कोई निकाल भी दे पानी से तो वो क्या आराम से पड़ी रहती है? चलो थोड़ी देर में चले जाएंगे, एकदम झपटा मार के दोबारा पानी में जाएगी। फरमाया इस तरह अगर कभी फंस जाओ, इस तरह भागो, फसिरु इलल्लाह अम्मा सिवल्लाह। एक तो दूर रहे हम असबाब मासी से, असबाब गुनाह से मुबादत। हजरत वाला ने कई तरीके बताए थे, उसमें ये भी था, सुन्नत पर मुआवजत और असबाब गुनाह से मुबादत। اور اہل اللہ کی مصاحبت, جس چیز سے بچنا ہے اس سے دور رہے, جو بننا ہے اس سے قریب رہے. آج معاملہ الٹا ہے, جو بننا ہے اس سے دور رہتے ہیں اور جس سے بچنا ہے اس سے قریب رہتے ہیں. تو بہت مشکل ہے صاحب دین پہ چلنا, مشکل نہیں ہوگی تو آسان ہوگی, مشکل ہی ہوگی ظاہر سی بات. یہ چیز چاہے تو ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, اور رہے لڑکا جو ہے گلی ڈنڈے والوں کے ساتھ یا گٹکے اور جو ہے فٹ بال گیم والوں کے ساتھ, کیا ہوگا, کیسے آسان ہوگی پڑھائی. پڑھائی پڑھنے والوں کے ماحول میں رہنا پڑے گا, پڑھنے والوں کے ماحول میں رہنا پڑے گا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اور جس کو ایسا سچا اللہ والا مل جائے. فادر کہتے ہم نے کیا کہا تھا, وہ فلاں ایسے نکلے, فلاں ویسے نکلے. ارے فلاں اچھا تم نے کسی سے کہا, عام طور پہ ہوتا ہے کہ میری شادی کرا دو, تو کسی سے کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے, اور پتہ چلا اس نے جو ہے شادی کے لیے پیسے لے لیے 2,000-5,000 روپے. اس پر ایک بات اور سناؤ, ایک والا فرماتے تھے کہ یہ بات کیسے سمجھاؤں میں, شادی کی لذت بلوغت سے پہلے سمجھائی نہیں جا سکتی. جب نابالغ بچہ ہو 8 سال کے بچے کو اور اس سے کہو گے شادی کرو گے, تو کہے گا انکل آپ کو کوئی دشمنی ہے, اچھا خاصا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوں, مجھے کن کاموں چکروں میں پھنسا رہے ہیں. اور وہی 8 سال کے بعد جب 18-20 سال کا ہو جائے گا تو پھر انکل کو کہے گا کہ چچا جان کچھ یاد ہے آپ نے کچھ عرصہ پہلے کوئی بات کہی, آپ ذرا ہمارے ابا سے کہہ دیجیے. اب کیوں, اب وہ بالغ ہو گیا, اب اس کو اس کی لذت کا پتہ چل گیا. ورنہ جس کو نابالغ کو کیا معلوم. اسی طرح جو جس نے اللہ کے راستے میں قدم نہیں رکھا ہو, کیا جانے کہ اللہ کے راستے کا مزہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے کا مزہ کیا ہے. حضرت اللہ فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے, یہ عالم غیب ہے, اس میں ہر چیز کو اگر اجاگر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر سب چیز سامنے ہو, ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ آ کے لگا, کوئی گناہ کرے گا, ادھر نیکی کی ادھر جو ہے 500 روپے مل گئے, تو ہر آدمی کہے یار چلو 10 نیکی کر لیں, کم از کم 5,000 روپے مل جائیں, ایسے کرتے. یہ عالم غیب ہے, اس میں ممکن ہے کہ نیکی کرنے والا بعض دفعہ پیچھے رہے. جو ہیں مجرمی وہ ہیں عیش میں ہیں, جو ہیں مخلصی وہ ہیں قید میں, کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے. بظاہر تو بعض دفعہ ایسے حالات میں نظر آتے, تو یہ نہیں کہ وہی معاملہ سب کے ساتھ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ دل کے اندر جو کیفیات دیتے ہیں وہ چھپا کے دیتے ہیں, چھپا کے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جد و جہد محنت کر رہے ہیں تقویٰ کی, یا جس راستے میں ان کو ایسی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ اگر ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر کفار اور فساق کو پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں کیا نعمت ہے, کیا سرور ہے, کیا سکون ہے, تو کوئی کافر کافر نہ رہے, کوئی فاسق فاسق نہ رہے, سب ولی اللہ بن جائے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل اللہ کے دلوں میں کیا سکون ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. تاج بھی گرا اور نیچے سے اپوزیشن کا ڈنڈا, کبھی دھرنا کبھی مرنا, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. ان سے بادشاہت اور وزارت چھینی جا سکتی ہے, ان سے ولایت چھین سکتا ہے کوئی؟ جب تک جوتیاں سیدھی نہ کرے ولایت چھینی نہیں جا سکتی. ولایت جب ہی ملے گی جب جوتیاں سیدھی کرے گا, خدمت کرے گا, بے لوف, اس میں بے لوف ہونا ضروری ہے ورنہ ولایت نہیں ملے گی. جیسا ہی میں نے وہاں بھی عرض کیا, صاحب حضرت والا کے ساتھ ہندوستان کے سفر میں تھے, تو حضرت والا نے کئی جگہ پہ حضرت ڈاکٹر صاحب عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر سنایا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو حضرت والا کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, ایک جوان تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا جب وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت والا کے جہاں جاتے ہیں اچھی دعوت ہوتی ہے, مرغ بریانی فلاں فلاں, اور اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اس لیے کھلاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھوکا مارتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھرتے ہیں. اور حضرت والا نے مذہان فرمایا تھا کہ وہ اپنے نفس کو مرغا بناتے ہیں, اس لیے باہر کے مرغے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. الجنس یمین الجنس ہے نا, باہر کے مرغے اس لیے آتے ہیں, اس میں نفس کو مرغا بناتے ہیں. تو انہوں نے حضرت نے جب یہ شعر بار بار پڑھا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, تو ان صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے بھی ایک شعر بنایا ہے کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ, کھانے والوں سے راہ پیدا کر, کھانے والوں سے راہ پیدا کر. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ مسکرائے ہنسے اور لیکن فرمایا نصیحت بھی فرمائی صاحب کہ ٹھیک ہے شیر تو تمہارا اچھا ہے مزاحم, لیکن اگر کھانے کی نیت سے رہو گے تو اللہ نہیں ملے گا, اور اللہ کی پانے کی نیت سے رہو گے تو کھانا بھی ملے گا دنیا بھی خوب ملے گا. یہ ایسا راستہ ہے, اللہ جس کو مل جاتا ہے اس کو ساری دنیا مل جاتی ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا. شاہ محمود نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں اعلان عام ہے, جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا درباریوں سے وہ اس کو دے دی جائے گی چیز. کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھا, کسی نے ہیرے موتی پر, کسی نے کسی باندی اور لونڈیا پر, کسی نے کسی چیز پر مال دولت, یہ چیز سب نے لے لیا. اب شاہ محمود کو اصل میں یہ آزمائش کرنی تھی. اکثر قسطوں میں معمول یہی آزمائش دکھاتے کہ ایاز صاحب کھڑے ہوئے آرام سے, ایک طرف ایاز تم بھی تو کچھ لے لو, تم نے کوئی چیز نہیں منتخب کی پسند. ایاز صاحب آئے اور آ کر بادشاہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا, وہ گویا بھگوان حال یہی شعر پڑھا کہ اگر ایک تو نہیں میرا, مجھے آپ چاہیے بادشاہ سلامت, مجھے آپ چاہیے, آپ میرے ہیں تو سلطنت میری ہے. یہ کیا چیزوں پہ ہاتھ رکھ لیا لوگوں نے, یہ کیا لوگوں نے ہاتھ رکھ لیا. اس لیے اہل دنیا دولت میں خوش ہوتے ہیں اور اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مست ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ مال مل گیا ہماری پوری دنیا مل گئی, ارے میاں یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا, لے کے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہی جائے گا آدمی, ورنہ محروم جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے تو محروم جاؤ گے, اگر اللہ کا تعلق دنیا میں حاصل نہ کیا تو دنیا سے محروم جانا پڑے گا. تو ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی, یا تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی, اور معاصی میں پریشانی بھی, ذلت بھی, مشقت بھی, مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. بھائی تقوی سے رہنے میں کیا محنت ہے, کام نہیں کرنا ہے. تقوی کا مطلب تہجد پڑھنا نہیں ہے, گناہ سے بچنا ہے تقوی کا مطلب. یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس, اے ابو ہریرہ بڑے گناہوں سے, حرام کاموں سے بچو, بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ. ان اولیاءہ الا المتقون, حضرت والا کا بیان اکثر اس سے شروع ہوتا. ان اولیاء فرمائے ان نافیہ ہے, یہ انگریزی والا ان نہیں ہے, یہ انگریزی دان بھی ہمارے ساتھ آئے کہ ان نافیہ ہے, کوئی میرا دوست نہیں. پھر کون ہے ان اولیاء, کوئی میرا دوست نہیں, الا مگر وہ جو اس سے ڈر کے رہتے ہیں. تو معاصی چھوڑ کا ایک کام ہے نا کرنا, گناہ کرنا ایک کام ہے, نظر بازی ایک کام ہے, نظر بازی نہ کرو, آرام سے رہو. تو نظر بازی کرتا ہے اور بے چین رہتا ہے, کیونکہ چین تو اللہ تعالیٰ سے جب دل غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل دور ہوتا ہے تو بے چینی یہ یقینی چیز ہے, لہٰذا بے چینی بڑھتی چلی جاتی, پھر گناہوں کے چکر میں کہاں تک آگے تک جاتا ہے, آخری اسٹیشن بھی پار کر جاتا ہے. اس لیے پہلا ہی زینہ ہے, پہلا زینہ ہے, اس پر عمل کر کے دیکھیں. چند دن نگاہ کی حفاظت نامحرم عورتوں سے, اور جو مدرسوں میں رہتے ہیں نیک ماحول میں, نہ ایسے لڑکوں سے جن کی طرف میلان ہوتا ہے, ان سے بلا وجہ بات چیت نہ کریں, الگ رہیں. چاہے کلاس میں بھی ہو تو بھی ان سے جو ہے روکھا مزاج رکھیں, کام سے کام بس, اس سے زیادہ بات نہیں. پھر دیکھیں کہ پڑھنے میں کیسا دل لگتا ہے, تلاوت اور ذکر میں کیسا مزہ آتا ہے. اپنے بڑوں کو پھر محفل بڑوں سے مشورہ کریں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لو. پیر بنانا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. حضرت محمد فرماتے ہیں بیعت ہونا کوئی فرض واجب نہیں, اصلاح نفس فرض عین ہے, اصلاح نفس فرض عین ہے, اور مقدمہ فرض عین کا فرض عین ہوتا ہے. جیسے نماز فرض عین ہے تو وضو بھی ضروری ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اسی طرح مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی. اپنے سے خود سے اصلاح کیسے ہو جائے گی, خود سے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے, خود کو بے ہوش کر لیا وہ آپریشن کیسے کرے گا, دوسرا کرے گا. اسی لیے تزکیہ جو ہے فعل متعدی ہے. محمد سے جو ایک عالم نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی باتیں, لیکن جب ہمیں معلوم ہے قرآن و حدیث ہمارے سامنے کھلے ہوئے تو ہم خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے. محمد نے فرمایا تزکیہ آپ کیا سمجھتے ہیں, فعل لازم ہے متعدی ہے. فوراً ان کا ہے تو متعدی, متعدی اپنے آپ پر تمام ہوتا ہے, مفعول بھی کو بھی چاہتا ہے. بس بات سمجھ گئے, بس بات سمجھ نہیں آ رہی. حکیم الامت کیونکہ حکیم الامت تھے, اللہ تعالیٰ نے علم اور جواب دیا, جوابات سے بھی ایسا نوازا تھا. ایک نے لکھا کہ حضرت بس کیا کروں, مجھے تو قدرت نہیں رہتی آنکھیں ہٹانے پر, جب نظر پڑتی ہے تو نظر ہٹانے کی قدرت نہیں رہتی. فرمایا غلط بولتے, غلط کہتے ہو, قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے. جو نگاہ ڈال سکتا ہے وہ نگاہ ہٹا بھی سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور گرا نہ سکے, یا گرا لے اٹھا, جو گرا لے اٹھا نہ سکے اس کا مطلب ہے ہاتھ مفلوج ہے, اس میں طاقت نہیں ہے, قدرت نہیں. کہے کہ گرانے کی قدرت ہے, اٹھانے کی نہیں. یہ قدرت کہاں ہوگی؟ قدرت تو ضدین سے متعلق ہوتی. فرمایا یہ سب نفس کے چکر ہیں. ابھی ایک پولیس انسپکٹر مقرر کر دیا جائے کہ ذرا دیکھو, پتہ بہت بڑے قرآن میں نظر باز ہونا, ذرا دیکھو ایک گولی ماروں گا سب صحیح ہو جاؤ گے. لہٰذا پھر وہ ایسے کر کے لگام بھی لگا لے گا گھوڑے کی طرح کہ کہیں جو ہے اس کو بدگمانی نہ ہو جائے. فرمایا کہ دنیا کے خوف سے, دنیا کے خوف سے تو بچ گئے گناہ سے, اللہ کے خوف سے نہ بچے. دوستوں کے خوف سے بچ گئے, لیکن تنہائیوں میں نیٹ کا استعمال, موبائل کا استعمال, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آتما. ارے بھائی ان لوگوں کو مت دیکھیں جو عام دنیاوی راستہ چل رہے ہیں. خواہ ایسا فرماتے ہیں کجروؤں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک, چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک, بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. جتنا ضروری نیک اور اچھی صحبت ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری بری صحبتوں سے بچنا ہے. ایک ہفتے ہم مدرسے میں رہے, جمعرات کو گئے, اب بری صحبت میں رہ گئے. کتنے طلبا اللہ کا شکر تعلق ہے بتاتے ہیں, ایک دن آتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے سارا تقویٰ ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو وہ بتاتے ہیں جن کو شوق ہے اصلاح کا, ورنہ بتاتے ہی نہیں, اس لیے کرتے ہی نہیں اصلاحی تعلق. کریں گے تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا, نہیں چھوڑیں گے تو علم بھی جو ہے, صرف علم کافی نہیں. اگر جیسے ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو بیماری اس کو قبر تک نہیں پہنچائے گی. اگر علم کے ساتھ بھی اگر گناہ ہو رہے ہیں اور اصلاح نہیں ہو رہی تو علم کار آمد نہیں. یہ اتنا ضرور ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے, لیکن اگر ہم نے نوجوانی کی اس قوت کو استعمال نہیں کیا تو بڑھاپے تک گناہ چھوڑنے سے محروم رہیں گے, اور خدا نخواستہ اسی طرح کہیں جنازہ نہ اتر جائے. اور زارہ فرماتے ہیں جنازے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک کافر, اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہمیں, اسلام عطا فرمایا, شکر ادا کریں الحمدللہ. اب دو رہ گئے, ایک ولی اللہ, ایک فاسق. اب بتاؤ کہ فاسق بن کے جانا چاہتے ہو یا ولی اللہ بن کے جانا چاہتے ہو؟ جو ولی اللہ بن کے جانا چاہتا ہے اس کو گناہوں سے بچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, انسان ہے, اس کے اندر مرض نسیان ہے, بشر ہے, شر ہے, با اور شر دونوں ملا ہوا ہے, تو بشر ہے, اس کے اندر شر موجود ہے. لہٰذا کبھی شر ہو گیا, رو رو کے توبہ کر لی, رو رو کے توبہ کر لی. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کی جس کو نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. معصوم تو فرشتے ہوتے ہیں, انسان سے غلطی خطا ہو سکتی, لیکن غلطی خطا اور چیز ہے, اور جان کر گناہ کرنا اور اصلاح نہ کرنا اور چیز. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. آج اس چیز کو, اس فرق کو کم لوگ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہوں گے تو معصوم ہوں گے, ہوں گے تو معصوم ہوں گے, نہیں تو شیطان. ایسا تھوڑی ہے, اس راستے میں ہم چلنا شروع تو کریں پھر پتہ چلے. کبھی انسان ہے چلتے چلتے پھسل جاتا ہے, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ مصرع آپ نے نہیں سنا ہوگا, کم مشہور ہے, بڑے شاعر کا شعر ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. جو چلے گا نہیں وہ گرے گا کیسے؟ اسی لیے جو چلتا ہے وہ گرتا بھی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی گرا, پھر رو رہا ہے اللہ سے, یا اللہ معاف فرما دیجیے, اٹھا کر سر. اللہ فرماتے تھے اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, زمین پر گر پڑا میں آسماں. اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, زمین پر گر پڑا میں آسماں. یہ رونے کا مزہ بھی الگ ہے, اس رونے کا مزہ بھی الگ ہے. دیکھیے شاید توبہ کی حفیظ جونپوری میں شراب پیتے تھے اور داڑھی بھی منڈاتے تھے. یہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ طلبا, آپ کو کیا بتاؤں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو آگے بتانا ضروری ہے. جو طلبا علماء ہیں ان کو چاہیے اس بات کو ببانگ دہل آگے بتائیں, کسی کی تحقیر کے ساتھ نہیں, مسئلہ بتانے کے تحت. کہ میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آپ سب کی عزت کو, آپ سب کو معزز سمجھتا ہوا, اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, تاکہ کل قیامت میں ہماری پکڑ نہ ہو کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے इससे कम पे कटाना कतरवाना ये दोनों गुनाह है, और जितना जरूरी दाढ़ी का बढ़ाना है इतना ही मूछों का कतरवाना, ये किनारा खाली रखना भी जरूरी है। पंजाब वाले कहते हैं मूछ नहीं तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी मूछें। अरे हमारे भाई सरवत साहब कहते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा साइकिल के हैंडल की तरह उसकी मूछें। ये इज्जत का मियार है, इज्जत का मियार तो दाढ़ी है, सुन्नत है। तो इस बात को हम आवाम में बताएं, वरना हमारी पकड़ होगी कल को, कल को हमारी पकड़ होगी। हमारा मदर साहब दामोदर साहब ने एक जगह बयान के लिए गए और उन्होंने जो है बयान किया दाढ़ी पर। बयान के बाद वो सदर साहब जो हैं, सदर साहब की भी दाढ़ी नहीं थी और कमेटी की और सेक्रेटरी साहब की भी दाढ़ी नहीं। अब वो इमाम साहब डर रहे थे, मैं लेके तो आया हूँ हमारा मदर साहब दामोदर साहब तुमको, अब पता चला मेरी क्लास हो जाए मेरी नौकरी तेल हो जाए। तो लेकिन बाद में सदर साहब ने जो है उनका हाथ पकड़ा, जैसे बयान खत्म हुआ अब और डर गए। जब हाथ पकड़ के फिर हजरत मौलाना के पास ले गए और कहा कि हजरत आज आपने पहली मर्तबा ये मसला बयान किया है, ये आपके मौलाना इतने अरसे से यहाँ पर हैं, हमें तो कभी नहीं बताया कि दाढ़ी कटाना और मुंडाना गुनाह, अब बताइए किसके जिम्मे आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ इस मसले के बयान करने में हिचकिचाहट और हिजाब क्यों है, खुले हुए गुनाह पर खुली हुई नकीर, किसी को ऐसा नहीं हम खड़ा करके कह रहे हैं तुमने ऐसा क्यों किया। उमूमी मसला बयान कर रहे हैं, उमूमी मसला बयान कर रहे हैं। तो ऐसा कहे तो वो एक लतीफा याद रखें ऐसे मुहम्मद के मलफूजात में, तो बताए हमने आपको थोड़ी कहा है। कुछ लोग ईद की नमाज में जो है वो महल्ले और बस्ती के इमाम साहब बहुत जज्बाती हो गए और जज्बात में आगे कहा जो बेनमाजी है, आप बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते ईदगाह में सब होते, बेनमाजी मनहूस होता है, इसकी नहूसत 40 घर तक जाती है, इसकी नहूसत 40 घर तक जाए वो खुद क्या है, मनहूस है ना। अब बाद में जो रूहसा ने आके पकड़ लिया इमाम साहब कि आपने आपने अच्छा नहीं किया आज आपने हमें मनहूस कह दिया। आपको कहाँ कहा है, आप ईद की नमाज में थे ना। कहा हाँ हम थे। नमाज में थे तो आप मनहूस कहाँ थे, ईद की नमाज तो पढ़ते हैं ना। फौरन उन्होंने नौकरी बचा ली। उनसे आगे हमने आपको थोड़ी कहा, ऐसे लोग कह रहे हैं एक मसला बयान कर रहे हैं उन्होंने, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आज नहीं करते ना करे, कम अज कम मसाला पता तो चल जाएगा ना, एक कसक तो लग जाएगी मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पता ही नहीं होगा। मैं देखता हूँ बाद मस्जिदों में बूढ़े बूढ़े हैं, पक्के नमाजी हैं, अगर उनको एक दफा कोई बता दो फौरन तैयार हो जाए अमल करने का, नहीं बताया जाता। इसीलिए वाला ने फरमाया खुले हुए गुनाह पर खुली हुई नकीर करो। इसी तरह पांचे टखने से नीचे लटकाने का मसला, पांचे नीचे लटकाने का मसला भी यही कि बड़ी शलवार बनाते हैं तभी नीचे हो जाती, जरा सा ऊपर रखें, जरा ये सरहद से थोड़ा सा ऊपर रखें। आप देखिए एक साहब ने हजरत वाला से पूछा हजरत ये जो चीज छुपाने की है शर्मगाह, ये तो बहुत थोड़ी सी जगह में छुप सकती है, फिर घुटने से लेकर नाप तक सतर क्यों बनवाना है। किसी बाहर मुल्क में हजरत वाला से किसी ने पूछा, हजरत वाला ने फरमाया कि जब किसी मेजर कर्नल को कैद किया जाता है तो थोड़ी सी जगह में कैद नहीं किया जाता, बड़ी जमीन दी जाती है। हमारे मेजर को भी अल्लाह ताला ने बड़ी जगह साफ फरमाई ताकि उसके करीब भी कोई ना जाए, है या नहीं। अब इसी से ये मसाला इस्तेमाल कर ले कि पांचे से अगर कई तखने से नीचे लटकेगा तो किसी को बदगुमानी भी हो सकती है, किसी को बदगुमानी भी हो सकती है कि ये नीचे जा रहा है तो अच्छा गुमानी। हजरत वाला को हमने बारहा देखा, कभी भी हजरत वाला का तखना किसी ने ढका हुआ नहीं देखा, और लेकिन जब भी हजरत वाला बेदार होकर उठते थे सबसे पहला काम ये होता था अपनी इजार अपनी शलवार को ऊपर करते थे। मुझे याद है कि हम लोग मदीना शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला के साथ थे 2002 में, किसी ने हज़रत वाला को जुब्बा पेश किया, दिए ने हज़रत वाला की आदत शरीफा थी कि उसके जो हदीये को फौरन कबूल फरमा के इस्तेमाल भी फरमाते ताकि उसकी दिलजोई हो जाए। 30 रुपए का इतर, वो आदमी अल्लाह वालों का इकबाल अल्लाह वालों का अखलाक देखे, वो अल्लाह वाला जिसके पास हजारों रुपए के ऊंट थे लेकिन 30 रुपए का इतर भी लगा के हज़रत वाला को माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह ताकि उसकी दिलजोई हो जाए। क्या वो जुब्बा हज़रत ने फरमाया पहनाओ मुझे, अब वो पहना के दिया, लेकिन हजरत वाला आलिम भी थे 2002 की बात, पहनाया तो बिल्कुल टखने के करीब था। हम हजरत मुझे कैसा है, मुझे तो नीचे लग रहा है। हमने कहा नीचे तो नहीं है लेकिन करीब करीब, पर मैं फौरन उतारो उसको छोटा करवा के लाओ, मैं नहीं पहनूँ। खादिम साहब जो पहले डब्बा लेने गए जिसमें आया था, एक डांट लगाए क्या डब्बा लेने जाता, पहले इधर उतार, इस हालत में मैं मर गया तो इसी हालत में उठाया जाऊँ। एक लम्हा भी गवारा नहीं किया हजरत वाले ने कि खतरनाक हालत में पांचा रहे। कि अल्लाह वालों का जौक, हम कहते हैं साहब सही है, नमाज पढ़ाए तो उसी तरह ऊपर कर लिया, बाहर गए शादी ब्याह में गए तो नीचे कर लिया, जैसा देश वैसा भेद। ऐसे लोग मकबूलान इलाही नहीं होते, मकबूलान इलाही वो होते हैं जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتا، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتا. تو حفیظ جونپوری رحم اللہ تعالی نے، جونپور کے ہم بھی ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی جونپور کے تھے، تو جونپور کی زمین شاعری کے لیے بڑی زرخیز ہے الحمدللہ. تو حفیظ جونپوری عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، ایک شعر کہا اور مشہور ہو گئے، شعر تو بہت سے کہے، کوئی شعر شاعر کو مشہور کر دیتا ہے کہ ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چائے بنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چائے بنی ہوتی ہے. تو اس شعر نے ان کو بہت شہرت عطا فرمائی. تو سب ٹھیک ہے، اس زمانے میں شعرا کا عام مزاج تھا، شراب کباب سب چلتے، لیکن پھر بھی ایک کسک تھی، ایک کسک تھی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ تو ایل ایل بی ہیں، آپ ایسے مولوی کیسے نظر آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں آپ؟ بتایا انہوں کہ میں حکیم الامت کے پاس جاتا ہوں. کہا مجھے بھی لے چلیں گے، لیکن میں تو شراب پیتا ہوں. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ ایسا آدمی آنا چاہتا ہے، میں لے آؤں؟ پر میں ہاں ضرور لے آؤں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں، تو اشرف علی ایک فاسق کو مہمان بنا سکتے ہیں. لیکن شراب پینے کی اجازت خانقاہ میں نہیں ہوگی، میں گھر میں ٹھہراؤں گا، پھر وہ جو بھی کرے. لیکن آئے تو صحیح، آ گئے اور آ کر جو ہے دو تین دن کے سفر سے آئے تھے، داڑھی ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہوئی، لہٰذا رات میں ملاقات ہوئی اور کہا کہ صبح ملیں گے. ٹھیک ہے، صبح ملے تو صبح ملنے سے پہلے حجام کو بلا کے داڑھی منڈوا دی، پھر جا کے خود داڑھی منڈوا دی. اب حکیم الامت نے تعارف بیعت فرما لیجیے، آپ کے ساتھ کچھ رہنے کا بھی ارادہ. کہا جب بیعت ہونا تھا، اصلاح کروانی تھی، تو داڑھی کیوں منڈا دی؟ اب کیا کہتے ہیں کہ حضرت شاعر ہیں نا، الفاظ سے کھیلنا جانتے ہیں، کہ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں. مریض کو چاہیے حکیم کے سامنے اپنا تمام مرض ظاہر کر دے. لہذا اس لیے میں نے کیا. حکیم الامت نے فرمایا کہ عمل تو غلط ہے، نیت اچھی ہے، اس لیے درگزر کرتا ہوں. آئندہ کے لیے فرمایا، آئندہ کے لیے انشاءاللہ ارادہ ہے داڑھی نہیں منڈاؤں گا، آپ دعا کر دیجیے داڑھی نہیں منڈاؤں گا. اور رکھ لی، اور ایسی رکھی کہ ایک سال بعد، وہاں کچھ چند دن رہے بھی تھانوی کی صحبت میں، ایک سال بعد جب حکیم الامت کا سفر جونپور کا ہوا، تو حکیم الامت پہچانے نہیں کہ وہی صاحب ہیں جو میرے پاس آئے تھے. ڈاکٹر صاحب کو تعارف کرانا پڑا، یہ وہی حفیظ جونپوری ہیں. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے آخر وقت میں ایسا ان پر خوف طاری تھا، تین شعروں کا اضافہ کیا کہ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو. اور کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں کیسا انعام فرمایا، اتنے بڑے حکیم الامت سے تعلق کروا دیا. تو گناہوں میں پریشانی بھی ہے، ذلت بھی ہے، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں غیر اللہ کے چکر میں. ہمارے دوست ایک لطیفہ سناتے ہیں، الحمدللہ، کہ کسی سے چکروں میں پڑ گئے مؤذن صاحب. تعلق نہ رہے تو کوئی بھی پڑ سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تعلق نہ رہے تو اچھے اچھوں کی جو ہے عزتیں نیلام ہو جاتی. اس لیے تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اس لیے ناجائز قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن کی آبرو سر بازار رسوا ہو. اب کسی کو انہوں نے ٹائم دے دیا نہر والے پل پہ، اب جو ہے وہ وہاں گئے، دو گھنٹے تک بیٹھے رہے، کوئی نہیں آیا، نہ آنا تھا نہ آیا. اب اتنے تنگ تھے اور اتنا غصہ تھا ان کو کہ اتنی دیر ہمیں خوار بھی کیا اور آئے بھی نہیں ملنے کے لیے جس کو آنا تھا، آئے نہیں، مجبور بول رہا ہوں. لہذا آگے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، مائک کھولا، موزن صاحب تو تھے، مائک کھولا اور اعلان کیا، حضرات یہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، اعلان کرتے حضرات یہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو یہ تو لطیفے کی بات تھی، لیکن ایسے کیسے کتنے کتنے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اسی طرح تعالیٰ فرماتے تھے کہ بندے نے تعالیٰ کے ملفوظ کو شعر میں بند کیا ہے کہ جس سے مجروح ہو اعتماد خواص، انہوں نے خواص کی شکل بنا لی، لمبا کرتا، اونچی شلوار، پوری داڑھی، سر پہ ٹوپی. جس سے مجروح ہو اعتماد خواص، ایسی حرکت سر عام مت کیجئے، صورت خضر میں ارتکاب گناہ اے اثر یہ غلط کام مت کیجئے، کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم، گول ٹوپی کو بدنام مت کیجیے، کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم، گول ٹوپی کو بدنام مت کیجیے. حضرت والا ہردوئی رام اللہ تعالیٰ کو ایک لکھا تھا اہل علم نے کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، اور جیسے ہوتا ہے دو عورتیں اکثر گلیوں میں ایک دوسرے سے بات کرتی، بات کرتے کرتے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، دو گھنٹے گزر جاتے ہیں، بعض وقت آؤ نا بہن اندر آ جاؤ، نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ایسے کھڑے کھڑے دو گھنٹہ گزار دیا، اندر آنے کا وقت نہیں، نہ جائے گا. وہاں سے وہ گزر رہے تھے، اب گزرتے ہوئے نظر پڑ گئی، پڑ گئی اور تھوڑی سی پڑا بھی دی. اب وہ دوسری والی دیکھ رہی تھی، یہ دیکھتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں. لہٰذا جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے آواز سنی کہ یہ بھی ایک مولوی تجھے دیکھتا جا رہا تھا، دوسری والی نے کہا. اور انہوں نے لکھا کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پھٹ جاتی میں وہیں گر جاتا، اتنی شرمندگی ہوئی. کیونکہ یہ عام لوگ جانتے ہیں، وہ اچھا اعتماد ہوتا ہے، عام لوگ جو ہیں مولویوں پر اعتماد کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے، نہیں جاتے کہ یہ ایسا گناہ. عام آدمی کتنا بھی کچھ کر لے، داڑھی منڈانے والا کتنا بھی گناہ کر لے، کوئی ایشو نہیں بنے گا. ایشو بنے گا تو وہیں بنے گا جہاں کوئی سنت و شریعت والا آدمی ایسا کرے. لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ داڑھی رکھنے سے بچتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ اگر داڑھی رکھ کے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا. مسلمان ہو کے گناہ کرنا بھی تو غلط ہے، مسلمان کے لیے گناہ کرنا جائز، مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا جائز. حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے کہ لوگ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر داڑھی رکھ کے گناہ ہو گیا پھر کیا ہوگا، پر میں مسلمان ہو کے اگر کوئی کہے کہ تم مسلمان ہو کے گناہ کرتے تو اب بھی پیچھے جانے کا کوئی راستہ ہے؟ توبہ کرتے. اگر داڑھی رکھ کے کوئی گناہ ہو گیا اسے فوراً کہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، نبوت کا اعلان تھوڑی کیا ہے، لوگ تمہارے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تمہیں گواہ بناتے. یہ کیا ہے؟ ابھی شاعر کا شعر سنی، عادل لکھنوی ایک انڈیا کے شاعر ہیں، جو بہت سے لوگ داڑھی کو فوراً لے آتے ہیں نا، بیچ داڑھی رکھ کے تم ایسا کر بھائی، وہ یہاں پہ داڑھی کا کیا کام. اس نے کہا کہ ایک روز جا رہے تھے کسی سائیکل پہ ہم، ایک روز جا رہے تھے کہیں سائیکل پہ ہم، پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم، پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم، پاؤں جو پینڈل سے ہمارے اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ پہ لڑ گئے. پاؤں جو پینڈل سے ہمارے اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے، سنبھلی جو وہ تو ہتھے سے فوراً اکھڑ گئی، گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی. اندھے ہیں کیا، کچھ آپ کو آتا نہیں نظر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر. ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی، ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں. ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں، داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ہو ٹوکتی، داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روکتی. یہ ہے تو مزہ، لیکن ہمارے آپ کے لیے بہترین جواب ہے، اس لیے میں سناتا ہوں کہ اس میں بہترین جواب ہے کہ آپ فوراً داڑھی کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں. تمام اولیاء اللہ کا شعار ہے، ایک شعار کو تو زندہ کیا ہو نا ہم نے کم از کم، ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ کوئی کمزوری ہے ہم ابھی توبہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ اس میں وہ نہ کرے تعویلات نہ کرے، نہیں میں اس لیے کیا ہے، میں اس لیے ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں اس میں کیا کیا گندگیاں آتی ہیں، توبہ کرتا ہوں میں، ہاں میں غلطی سے واقعی جاڑ گیا تھا، آپ نے صحیح یاد دیا، جزاک اللہ. فوراً اٹھ کے چلے، ختم ہو گئی بات. گناہ پر تعویل کرنا تکبر کی علامت، بطار الحق حق بات کو تسلیم نہ کرے. ہاں نہیں اس لیے نہیں، میں نے اس وجہ سے کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اب موبائل بولتا ہے آل فال میوزک، جب نہیں میں نے نہیں میرے بچوں نے لگایا، میں نے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی، بچوں نے کیسے لگا دیا. ایک دفعہ چینج کیا تھا میرا جو اس کا ٹون، ایک بچے نے عزیزوں میں ایسا میں سنجیدگی رکھا، آئندہ میرے ساتھ یہ مذاق مت کرنا، یہ مذاق مجھے پسند نہیں. میں دوسروں کو کہتا ہوں ٹی وی کے سامنے میرا موبائل آل فال طریقے سے بجے گا تو کیا کہے گا، کہ دوسروں کو نصیحت اور خود اپنی حالت دیکھو. تو معاشی میں پریشانی بھی، اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں بات، اگر اسی طرح چلتے رہے تو اثر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اثر جو ہے افسر نہیں کرے گا. معاشی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی. وہی شعر سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، درمیان میں مضامین آ رہے ہیں، آپ حضرات کی برکت ہے. مگر تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. عوام الناس کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ داڑھی رکھنے میں پیسہ لگتا ہے یا داڑھی منڈانے میں پیسہ لگتا ہے. داڑھی منڈانے میں پیسہ بھی لگتا ہے، کھرچ بھی لگتی ہے، بعض دفعہ کٹ لگ جاتا ہے، اس سے کینسر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے، میں نے ایک دور کے رشتے دار ہمارے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو ان کو میں نے کہا کہ داڑھی رکھ لو، آئیں بائیں شائیں کر کے ابھی رکھیں گے. کچھ عرصے بعد حضرت فرمایا، میں نے دیکھا تو ان کی داڑھی، میں نے مبارکباد دی، ماشاء اللہ آپ نے داڑھی رکھ دی. کہا داڑھی تو رکھی ہے، مبارکباد کے قابل نہیں. کیوں؟ کہا کہ ایک एक यहाँ कट लग गया था या ये दाना हो गया था जो कैंसर अख्तियार कर गया था, आर पार सुराख हो गया, उसको छुपाने के लिए दाढ़ी रखी। बताइए, इसलिए इससे पहले कि हमें कोई अमल करना पड़े, करना पड़ जाए अल्लाह के लिए, हम करना शुरू कर दें तो अवामुल नास को बताएं। टीवी में भी खर्चा, बिजली का बिल भी आता है, तो हर गुनाह में खर्चा है। मस्जिद में आने में कोई खर्चा है? पांच वक्त नमाज पढ़ने आए तो इमाम साहब ने कहा 50 रुपए दिया करो, तो पांच नमाजें पढ़ते हो, कभी है? मस्जिद में आने में, नेक कामों में कोई खर्चा नहीं, माशी में परेशानी भी, जिल्लत भी, मशक्कत भी और खर्चा भी। वजन नहीं होगा वरना ये भी बढ़ा देता, शेर में वजन होना जरूरी। माशी में परेशानी भी, जिल्लत भी, मशक्कत भी, मगर तकवा से रहने में कोई मेहनत नहीं होती। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने महबूब को कोई बुरी शक्ल देता है? अल्लाह ताला ने अपने लाडले महबूब को जो शक्ल दी, यकीनी तौर पर यही शक्ल अल्लाह ताला की पसंदीदा शक्ल है। ये शेर अल्लाह बारहा सुनते थे, बिला मुबालगा कहता हूँ 100 मरतबा से ज्यादा सुना होगा अल्लाह ने मुझसे ये शेर। और जहां मैं नहीं था, कनाडा के टोरंटो के बयान में हजरत मीर साहब ने उससे बताया कि अल्लाह ने तुम्हारा शेर वहां भी पढ़ा। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। और एक जो मिसरा मुझसे नहीं हो रहा था वो ये था कि गुलामों की बजाते खुद कोई कीमत नहीं होती। ये दूसरा मिसरा तो हो गया, पहला मिसरा नहीं हो रहा। गुलामों की बजाते खुद कोई कीमत नहीं होती, मैंने हजरत वाला कर दिया। ये 15 शेर तो हो गए, ये एक शेर मुकम्मल नहीं हो रहा। नहीं होना होता तो एक शेर ऐसा होता है, और होना होता है तो 20 शेर हो जाते। गुलामों की बजाते खुद कोई कीमत नहीं होती। हजरत वाला ने फौरन आँख बंद किए और फौरन सुना, लिखो मेरी कीमत बरोज़ हश्र खुद मौला लगाएगा, मेरी कीमत बरोज़ हश्र खुद मौला लगाएगा, गुलामों की बजाते खुद कोई कीमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर वो है जिसमें एक आका का है, एक गुलाम का है, एक मिसरा जो है मिसरा उला हज़रत वाला का, गुलामों की बजाते खुद। ये बात इसी पे आई थी कि हमारे, हम अपनी कीमत कैसे लगाएं, हमें तो वहां पता चलेगा। हकीम मुहम्मद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठ हो रहे हैं, तफसीर लिख रहा हूँ, हदीस का काम सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक गम है जो खा रहा है कि न जाने क़यामत के दिन अशरफ अली का क्या हाल होगा, न जाने क़यामत के दिन। ये इज्जतें अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला फरमाते थे ये अल्लाह ताला की सत्तारी की चादर है, ये तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, यह तुम्हारी हमारी तारीफ नहीं हो रही है, यह अल्लाह ताला के सत्तारी की चादर की तारीफ हो रही है। अगर वो इस चादर को चाक कर दे, कोई मुसाफा करना भी गवारा ना करे, कोई मुसाफा करना भी गवारा ना करे, सब अल्लाह ताला का फजल व करम है। इसीलिए हर वक्त इस आयत का मुराकबा करना चाहिए। जो नेकियां हमसे हो रही हैं सब अल्लाह ताला का फजल है, सब बड़ों की खिदमत का मरहून मिन्नत है और उनका फैज है। अपना कमाल जहां समझा, हजरत वाला फरमाते मैं लिख रहा था, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब बैठे हुए थे, तो हजरत मुफ्ती शफी साहब ने हजरत वाला पूरी रहमतुल्लाह ताला से कहा कि माशाल्लाह आपका ये खादिम मौलाना हकीम अख्तर के कलम में बहुत जोर है, बहुत अच्छी तरह आपके मजमून मजामीन को जब्त करते और लिखते हैं। हजरत ने बताया कि हजरत भुरपुरी ने एक ऐसी निगाह से, खास निगाह से मुझे देखा और सुना, खबरदार अपना कमाल मत समझना, खबरदार अपना कमाल मत समझना, सब शेख का फैज होता है, सब शेख का फैज होता है। इसीलिए हजरत वाला ने इतनी 16 साल मुस्तकिल हजरत भुरपुरी की खिदमत की। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि मौलाना हकीम अख्तर साहब का जो कुछ है अपने शेख की खिदमत का किला है। हर की खिदमत कर वो मखदूम शुद, हर की खुदरा दी वो महरूम शुद। जो खिदमत करता है वो मखदूम बना दिया जाता है, जो खिदमत से एराज करता है और अपने ऊपर नाज करता है वो महरूम हो जाता है। बज़ाहिर थोड़ी बहुत चकाचौंध हो जाए लेकिन हकीकतन मकबूल नहीं होता, काबिल होना और है। अल्लाह फरमाते हैं बाज़ काबिल होते हैं मकबूल नहीं होते, बाज़ मकबूल होते हैं काबिल नहीं होते, लेकिन बाज़ काबिल भी होते हैं और मकबूल भी होते हैं, बाज़ काबिल भी होते हैं और मकबूल भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने मकबूलान इलाही में शामिल फरमा ले। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हज़रत वाला शेर पढ़ते थे मौके पर कि बस है अपना एक नाला भी अगर पहुँचे वहाँ, बस है अपना एक नाला भी अगर पहुँचे वहाँ, गर से करते हैं बहुत से नालाओं पर याद हम। बस आखिरी बात यही है कि हम अपनी इस्लाह की फिक्र करना शुरू कर दें। जो करीब में कोई मुसलह नजर आए, अल्लाह वाला नजर आए, उसकी खिदमत में बैठें, पीर ना बनाएं, मुशीर बनाएं, कुछ अरसा बैठें तो सही। आज कोशिश होती पहली दफा में जाकर बैठ हो जाए, फिर यार मजा नहीं आ रहा है, भाई मजा आने के लिए थोड़ी बैठ होता है आदमी। इसलिए पहले ब्लड ग्रुप मंगा मिला लो, अगर मिल रहा है, मुनासिबत हो रही है, बैठने में मजा आ रहा है, कुछ दो चार छह महफिलें तो कम अज कम हाजिरी दे ले, फिर कभी अकेले में भी जाए तन्हाई में भी, और कभी खत भी लिखे, फिर जब मुनासिबत हो जाए پھر بیٹھ ہو جائے, پھر اس کو نباہے ساری زندگی, جو نبھائے گا پھر اس کو وہ پائے گا. اور یہ کہے گا مزہ نہیں ہے, بس یہی کام کرنا, یہی کام تو کرنا ہے, روزانہ یہی کھانا کھانا ہے, تین ٹائم یہ کھانا بھی چھوڑ دینا, روزانہ کھانا کھانا, روزانہ وہی کام, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, اور یہ دفتر جانے والے دفتر جا رہے ہیں, زندگی کی گاڑی تو اسی طرح چل رہی ہے, یہ تو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا, لہٰذا یہ کام بھی کرتے رہنا, اپنی اصلاح کی فکر کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے. آج اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں, اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر بھی نہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, پانچہ بھی اوپر ہے, ٹوپی بھی سر پر ہے, لیکن اگر ان کی بیوی بے پردہ پھر رہی ہے, بچے انگریزی بال کٹا رہے ہیں اور بے دین ہو رہے ہیں, تو یہ داڑھی ٹوپی کے باوجود فاسق و فاجر. وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پوری گھر والوں کی پکڑ اگر ہم نہیں کریں گے گھر والوں کی اصلاح, تو ہماری پکڑ کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنا. لاہور کا مطلب ہی کسی نے بتایا, لاہور لا اور یعنی اور لاہور, تو اور تو اور ہم پیٹ تو ہمارا بھی نہیں بھرتا, پیٹ نہ بھرنے سے مراد جی تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کی باتیں آدمی کرتا رہے, لیکن سب کے پاس اوقات ہیں اور اب ہمارے پاس بھی آگے بھی جانا ہے. لہٰذا دعا فرمائیں کہ ہمارا یہ سفر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور جس طرح ہم سفر میں ہیں آپ سب سفر میں ہیں. میں کیا سفر میں ہوں, تو کیا سفر میں ہے, صدیاں گزر گئی کہ زمانہ سفر میں ہے, ہم سب سفر میں ہیں, ہم سب سفر میں ہیں, ہمیں سب کو ایک منزل پہ جانا ہے. وہ کون سی منزل؟ ما قدمت لغد, تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, ہم سب سفر میں. کن فی دنیا کا انکا غریب, دنیا میں اس طرح ہو جس طرح مسافر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے استحضار ہمیں نصیب فرما لے. سبحان اللہ والحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اہدہ, صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ولنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره, فهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اے وہ ذات, اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اور آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے مغفرت کے سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم گناہوں پر نادم ہیں, یا اللہ باغی نہیں ہے, ہمیں معاف فرما دیجیے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. ملک تقاضۂ معصیت کو ملک تقاضۂ حسنات سے تبدیل فرما دیجیے. اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے. حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, حضرت ہردوئی کا نام سمجھتے ہیں, یعنی حضرت مولانا تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص کے. دعا مانگنے کی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو اور سینے کے سامنے ہو دونوں ہاتھ. جتنا عمل ہمارا سنت کے قریب ہوگا اتنا مقبول ہوگا, دعا بھی زیادہ قبول ہوگی. درود شروع میں ہمیں درود شریف پڑھا, اب آخر میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. دعا کی قبولیت انشاءاللہ یقینی. تو یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کا بیٹھنا یہاں آنا جمع ہونا قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے, اور یہ صدیقین کی خط منتہا تک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچا دیجیے. اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. آپ کی رحمت, آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کو اولیاء کا سردار بنا دیا. یا اللہ ہمیں بھی اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے. آپ نے جگر مراد آبادی اور آپ نے حفیظ جونپوری جیسے شرابی کبابی کو ولی اللہ بنا دیا. یا اللہ ہمیں بھی اپنی ولایت خاص پر نصیب فرما دیجیے. اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے. ہمارے سب طلباء کو علماء بنا دیجیے, عالم با عمل بنا دیجیے. یا اللہ علماء ربانی جین میں سے شامل فرما دیجیے. یا اللہ اللہ والوں سے اصلاح کرا کر بڑے بڑے صوفیہ والے کام بھی ہم سے لے لیجیے. یا اللہ ساری امت کو بیدار فرما دیجیے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کو اخلاص اور للہیت عطا فرما دیجیے اور مقبولیت عطا فرما دیجیے, سب کی مدد و نصرت فرما دیجیے. یا اللہ اس مدرسے پر اور تمام دینی مدارس پر اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے. زندہ دینی خدام اور دینی مدارس کی حفاظت بھی فرمائیے, اور یا اللہ کفالت بھی آپ غیب سے فرمائیے, دنیا والوں کا محتاج نہ بنائیے, یا اللہ غیب کے خزانے برسا دیجئے, یا اللہ آپ کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خالق ہیں, یا اللہ ہمیں, یا اللہ جو دینی خدام ہیں, یا اللہ ان پر اپنے ہیرے جواہرات اور اپنے خصوصی افضال کی بارش فرما دیجئے تاکہ دنیا والوں کا محتاج نہ ہونا پڑے. یا اللہ جملہ دینی مدارس کی حفاظت بھی فرمائیے, کفالت بھی فرمائیے. یا اللہ بہت سے دوست ہمارے بیمار ہیں, یہاں پر بھی جو بیمار ہیں اور جہاں جہاں کراچی میں ہر جگہ, یا اللہ بچے بوڑھے سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے حضرت میر صاحب جہاں خاتون کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. حضرت مولانا حضرت صاحب اور جملہ قابلین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجئے, اور ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك يا رب. جمعرات 13 نومبر 19 محرم, جامع محمدیہ لاہور.